Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. 2021 synger på sidste vers, men hvad var det for et investeringsår? Og måske endnu vigtigere, kan vi lære noget af det, som kan stille os endnu bedre til den fremtid, der venter derude. Det og meget mere, det ser vi på denne tirsdag, hvor vi har fået besøg af investeringsdirektør Theis Knudsen fra Kirk Capital. Godmorgen og velkommen til dig, Theis. Godmorgen. Du er direktør for det, der hedder de finansielle investeringer. Der er også en anden del i Kirk Capital. Der er også nogle strategiske investeringer. Hvad fylder egentlig mest i selskabet? Jamen, begge to er jo super vigtige. Kirk Capital i udgangspunktet er jo et familiekontor, som man kalder det, med udgangspunkt i Kirk Johansen-familien, men nu også en reguleret kapitalforvalter, så vi kan have eksterne familier med inde under kredsen. Porteføljen, som du spørger ind til, er helt rigtigt delt i det, vi kalder strategiske investeringer, som er minoritetsposter, typisk i nordiske virksomheder. Og den anden del, finansielle investeringer, er traditionelle, eller hvad skal man sige, almindelige porteføljer i alle mulige tænkbare investeringsobjekter, fra aktier, obligationer, private equity, hedgefonde, musikrettigheder og sådan nogle ting. Og det er altså det, som du sidder og styrer, det som på en eller anden måde bliver handlet ude på sådan, hvad skal man sige, de mere etablerede markeder, kan ja, vi kalde det sådan? Ja, det er korrekt. Men Theis, har I nogle mærkelige ting? Altså nu siger du, det kan være musikrettigheder og alt muligt andet. Altså har I noget, som går sådan ud over, hvad vi traditionelt taler om her, altså aktier, obligationer, måske lidt bitcoin, hvad vil jeg? Ja, altså vi kan jo i princippet holde alle mulige investeringer. Vi er jo karakteriseret ved, at vi er meget langsigtede. For flere af vores porteføljer, så snakker vi multigenerations tidsperspektiv, hvor man kan sige, at den primære aktionær er allerede velhavende og kigger nu på at give videre til børn og børnebørn og så fremdeles. Så tidshorisonten bliver meget lang, og behovet for likviditet er normalt ikke særlig stort. Det vil sige, at vi kan løbe rigtig meget risiko på rigtig lang tid. Og det betyder jo, at der er mange ting, der åbner sig i forhold til, hvad man kan investere i. Ikke? Nu går vi ikke til rødvin og kunst osv., det lader vi aktionærerne selv om at gøre, men i princippet alt, hvad der i udgangspunktet kan forvente at give et godt risikojusteret afkast og opfylder en række krav, vi sætter til investeringen, kan vi have i vores portefølje. Mm. Og vi vender tilbage til, hvad du synes lige nu og her, der måske kan give det, Theis Knudsen. Vi skal udfolde den historie meget mere i løbet af den her time. Bare lige for at slå fast, Kirk Johansen-familien, siger du, det er altså Lego-penge i lejr med han? Altså. Ja, det er oprindeligt, og det er jo en hyppigt gentaget misforståelse, det her med, hvem er det lige, det er. Der er Kirk B., og så er der Kirk Kapital, og begge kommer fra det samme sted, nemlig Lego, men Kirk Kapital er stiftet ved en opdeling af en arv for lidt over 10 år siden. Så Kirk Kapital har i dag ikke et ejerskab af Lego. Og hvor stor en pengepose sidder I og leger med hos Kirk Capital, hvis du kan afsløre det? Ja, det er lige omkring 10 milliarder. Okay, så der skal altså også rykkes rundt på nogle jetonger der, ja, når I ligesom skal det til at virke. Godt, velkommen til igen, Theis Knudsen, og også velkommen til dig, Lars Persson. Tak for det, Bodil. Porteføljeforvalter her i klubben og teknisk analytiker, yes, og tænker mand for at tage os ud på de finansielle markeder sådan tirsdag morgen her. Ja, det var jo sådan lidt kedelig mandag, vi havde på de amerikanske markeder, og vi dykkede også godt i Europa. Vi var ellers oppe mandag, så rigtig godt ud, og vi sad og, hey, dejligt med en god mandag og sådan noget, men ligesom vejret i går, så trak der skyer ind, og det blev kedeligt. Så, men heldigvis har vi startet positivt op her for morgenstunden af. Futuresne peger opad i USA, så det satser vi på, at vi igen kan løbe opad. Så positiv stemning på alle europæiske markeder, mere eller mindre. Og i Danmark er det begyndt at tynde lidt ud med selskabsnyheder. Det, der kan ske, det er, der bliver købt lidt og givet lidt ved dørene, men ellers så er der jo ikke rigtig nogen regnskabsmeddelelse, og måske en helt stor meddelelse i dag er, at Gen Store Nord har købt sig ind i sådan en online høreapparatsforretning i USA, sådan, så man ligesom kan gøre det den vej. Det er jo det, vi har gået og diskuteret lidt om den her hvad hedder sådan noget, disruption inden for hørebrætssektoren er i gang, og skulle det være nede i supermarkederne, ligesom vi kan købe et par briller i hvad hedder det nu, Netto og sådan noget, skal det også være med høreapparater? Det skal det jo. Det er besluttet, at det skal det. Ja, det ved jeg godt, men et er jo, at du ved godt, de briller, du er nede i Netto, kontra dem, du har fået nede i Synoptik eller Chile eller et eller andet. Der er sådan lidt, forskel, ikke? Og jeg vil helst ikke bare sådan skulle arbejde meget med de briller, jeg har nede for Netto af. Altså, der er sådan lidt, der er noget med styrke. Jo, det går godt. Nå, men never mind. Det, jeg mener i hvert fald, det er, at jeg har mødt folk, der har haft problemer med at få indstillet deres høreapparat, så jeg tror stadigvæk, der er nogen, der skal forbi hørecenter og sådan ting og sager, men det kan jo også gøres online, og det er måske noget af det her, vi ser. Vi bliver mere og mere digitaliseret. Vi har jo den her, Michael Friis har, den her teledoc, for eksempel, at vi taler med vores læge over konsultation over nettet, i stedet for, at vi skal cykle hele vejen ned til ham eller hende i konsultationen. Og det er måske også noget af det, der kan ske med de her platform, at jamen, du er fri for at skulle ned til et hørecenter, du kan sidde derhjemme, og så kan de logge på, og det er jo også det, vi oplever med computeren. Hvis der er et eller andet program, der måske ikke virker, så har du noget TeamViewer eller et eller andet. Så den her, det er altså vejen frem i fremtiden. Så spændende. Og lige nu, jeg har ikke rigtig set på, hvad GN Store Nord har gjort. Det er i hvert fald ikke en af dem, der brager op. De har haft det lidt svært. De har jo ligget lidt bagud. Den stiger 0,4, men de har også det seneste tal for Veteran, altså over i USA, hvor mange høreapparater, der blev solgt. Der kunne man også se, at de siver. Altså de er ikke med på bilet. Det er ligesom om, at deres høreapparater ikke er dem, man vælger i dag, hvorimod man vælger nogle af de andre konkurrenten. Og det er måske også, fordi folk har fået flere penge imellem hænderne der, så vælger man noget, der er lidt mere udviklet og mere forfinet og sådan noget, indtil den dag, hvor økonomien måske går dårligt, ligesom, så går vi ned også og vælger stangvaren hos Hens og Maurits. Så kan det også være, at vi vælger nogle af de her lidt billigere høreapparater, men den tid, den... Good point, Lars Persson. Men vil du sådan have GN Store Nord, hvis du skulle starte fra scratch med penge på lommen, ville du så samle den aktie op? Nej, altså jeg synes ikke lige, den ligger ikke og råber til mig, at det er at den, jeg skal købe i øjeblikket. Den har en kraftig faldende tendens, og jeg vil egentlig gerne se, at den begynder at stige, og at deres høreapparater kommer med, hvor at det bliver valgt nede i supermarkedet eller nede hos høreapparatcenteret, inden at jeg begynder at købe ind. Så det har været en lang nedtur, i hvert fald fra august til her til december. Ikke? Så kan vi nu få, den stabiliserer sig, og der er gang i deres udviklingsafdeling, og de kommer sådan lidt foran eller på niveau med deres konkurrenter, og aktien begynder at stige, og de kommer med nogle gode historier, så vil jeg gerne være med. Men jeg skal ikke være den, der går ud og siger, men nu er den her nedtur færdig for GN Store Nord. Det synes jeg, at der skal være nogle andre investorer, der skal være med til at løfte aktien sammen med mig. Så jeg venter. Sådan nogle faldende trende der, dem har jeg meget svært ved at gå ind i, medmindre er det fordi, der er sket et eller andet kortvarigt skifte, som så bliver ændret. Altså for eksempel et godt eksempel er jo Swedish Match, hvor at, og nu er det jo sådan meget, det må folk jo så selv om, det er jo snus og hele den her, men der har vi jo haft en faldende tendens fra oktober til november, fordi at amerikanerne vil indføre nogle beskatninger af deres produkter. Nu har de så sagt, at dem indfører vi ikke alligevel, og det har så givet en rebound. Der kunne man måske godt se en aktie, der kom op nogenlunde i samme niveau omkring lige de 80, så der har vi jo stadigvæk en upside på en 8-10 svenske kroner, hvis man er hurtig i dag, og hvis man var hurtig, da meddelelsen kom frem i fredag, så kunne man måske kortvarigt spekulativt have taget med i den. En anden, jeg sidder og kigger rigtig meget på, det er Sobi, hvor der var et købstilbud på, der ikke blev kørt igennem. Aktien faldt så tilbage igen, og nu er den sådan igen, jeg tænker, den skal tilbage i den opadgående tendens. Der sidder jeg også og tripper for at få lov til at købe egentlig. Så det er nogle, på den måde gør jeg det anderledes, eller det er den måde, jeg tænker, når jeg skal ind i at lave investeringer i stedet for. Og Lars Persson, på indeksniveau, lad os lige tage en tur rundt om landene her omkring os. Hvordan, altså Danmark er åbenbart oppe. Hvad siger Sverige og Norge? Jamen Sverige, Norge og Finland, vi alle sammen, der er fuld drøn på. Det er... Laura mente jo egentlig, at vi skulle aflyse Santa Rally, men jeg synes alligevel, der ligger sådan, der ligger sådan lidt en stemning om, at vi lige må godt sparke bolden lidt op i vores formøde her, var Thijs jo inde på, at september så jo slem ud, og så var der lige pludselig 6 uger, hvor det bare er bulleret opad, om det var egentlig Santa Rally, der kom der. Det var måske lidt tidligt, men der kommer nok noget her. Jeg tænker, at folk nu er ved at være... Der kan måske komme lidt skattesalg stadigvæk rundt omkring på nogle aktier, men jeg tænker, at vi er ved at være over det. Folk har fået rystet ud i poserne og luet ud, og så er de klar til 2022 med med nogenlunde den startblok, de vil have, når vi går i gang med det nye. Men dog også lidt frisk start på aktiemarkedet her til morgen, synes jeg, når man tænker på, hvordan USA de sluttede i går. Det var altså en negativ dag, i hvert fald det var der, vi sluttede. Der blev altså solgt ud over det hele, særligt selvfølgelig i nogle af de her brancher, som er hårdt ramt af omikron, fly. Hoteller og cruises. Ja. De blev alle sammen solgt ned. Det var altså noget af det, der fik gevaldige hug. Til gengæld så steg altså nogle af de her medicinale aktier, Moderna var altså pænt op i går også. Det var vist, hvad der skete. Så altså, på baggrund af det, plus et Asien, som vel også har været en lille bitte smule blødt, hvorfor skal vi så starte op i Thijs Knudsen? Er du et bud på det? Hvorfor vi starter op i dag? Det der dag til dag, det er jo svært. Jeg har ikke noget umiddelbart bud på, hvorfor så får Larsen dag tilbage. Jamen, er så høj. Jamen, jeg tror bare, altså, hvis man kigger overordnet, så er der stadigvæk en hel del af europæiske indeks, der er efter det amerikanske, der ligger meget langt efter det. Bare tag DAX'en, der kun er steget 13% i år, og hvis du tager nogle af de amerikanske, så er det jo over 20%. Så det er nok lidt det, at Lav har jo længe stået og sagt, at nu bliver det Europas tur. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men det kan godt være, at der er nogen, der lige flytter pengene, i hvert fald i en kortere periode. Hvad vi også talte om, inden vi gik i studiet, det var jo, at det er jo egentlig Big Tech, der bare flået aktierne op. Altså hvis man ser, hvis du ikke har været i Apple eller Facebook eller nogle af de der helt store fangaktier der, så har du ikke været med på bølgen faktisk, og så er man måske endda underperformet. Selvom jeg er overperformet på det danske marked, men jeg har stadigvæk underperformet på det svenske marked, der er lavet 23% i år, og jeg er kun op med 18, så jeg ligger jo egentlig halvdårligt til der. Så, du kan nå det nu, Lars. Ja, det kan jeg ikke, men det er nok lidt det. Og så har vi også fået nogle gange fået nogle ordentlige bøllebank, hvor man tænker, altså sådan en, som stiger heldigvis lidt i dag, men har fået nogle tidligere i efteråret, Alcabello, eller bare ALK, som de helst vil hedde derude, jamen der har jeg siddet og tænkt, jamen hvorfor skulle den så meget ned i september, fordi der var jo ikke noget i bøgerne, der sagde, men det er sådan, når vi kaster en sten i vandet, og markedet bare ryger ned, så ryger alle aktier ned, indtil at der er nogen, der sådan sunder sig og tænker, og det er lidt ærgerligt, at sådan et godt kvalitetsselskab egentlig falder. Nu er det kommet i en pris, hvor jeg gerne vil købe, og så begynder folk jo, og det er hvor tingene sådan ændrer sig. Sådan en kvalitetsselskab som ALK, der er det jo, man skal sidde med sin fiskesnøre og tænke, wow, der kommer en mega god bid, og så hive den på land, når man kommer i gang igen. Fordi, var ALK på din kandidat, Bengt Larsen? Jamen, det er den, men jeg får den aldrig købt, fordi jeg har ikke nogen penge lige når... Men det er nogle af de der godbider, og det er jo der, hvor man skal gå og sige... Vi skal bruge de der fald til at samle de der godbidder op, som vi har på vores kandidatbænk, ikke også? Og så er det bare nogle gange, så har man alligevel brugt alle pengene, når det kommer til købsignalerne. Sådan er det. Lars Persson, lad os også lige få et par øller på bordet. Det ser ud som, at Carlsberg A-aktien, den... Har en fest her. Både A og B, og det undrer mig jo lidt, fordi i sidste uge eller forrige uge, der var alle ude og sige buu til Carlsberg, fordi at kornpriserne stiger, aluminiumpriserne stiger, ellen stiger, vandet stiger, benzinpriserne stiger og lønningerne stiger. Så alle deres, kan man sige, omkostninger, når du kigger på et Carlsberg-regnskab, så alle deres omkostninger, de er faktisk steget. Det vil så sige, at vores øl skal blive meget dyre for, at vi kan købe den på caféen eller nede i Netto. Så de skal jo til at lægge høje priser på, og så kan det jo godt være, at du står og overvejer, skal du så købe en flaske rødvin i stedet for, eller skal du måske have en gin and tonic, eller et eller andet Stormy Darker, eller sådan noget. De har vel samme problemer. Men igen, så, hvad kan man sige, at procenterne er jo, det er jo hurtigere, hvis man er i ungdoms med i hvert fald, det skal man tænke på, og du skal også bare tænke på, at en vin, jamen det selvfølgelig har de også samme omkostninger, men den har jo været længere tid igennem, men det, som vi kan se i hvert fald i regnskabet med det samme, det er jo, at de bliver slået hårdere i Carlsberg. Så det er egentlig lidt sjovt, synes jeg, at de lige pludselig stiger. Igen kan der være nogen, der måske har kommet til at miskalkulere deres systemer, det ved jeg ikke. Men lige var nu, ikke også en opjustering i går fra nogle af analysehusene, tror jeg. Jo, men det var det. Jamen, det var der nemlig. Yes, godt. Carlsberg er så op 4,7% her til morgen. 1120. Skal man af med, hvis man skal have sådan en aktie på sin aktiebog, Lars Persson. Og så skal vi da også lige runde nogle af de mere spektakulære selskaber derude i verden. Tesla, som kom under 1000. Ja. Ja, det var nu, en aktie, der, det var der nu. Bliver altså stadigvæk solgt ud fra Elon Musks side. Det er altså en mand, som jo også lige er blevet kåret til årets person i Time Magazine. Men altså en aktie, som kom under 1000, og det forlyder, at han har solgt op imod 12 millioner aktier nu. Men de 10%, som altså han tidligere har talt om, han skulle ud at sælge, det svarer altså til omkring 17 millioner, hvis man skal lytte til Bloomberg, som skriver det. Så der er altså lidt et stykke vej endnu. Den skal ned i 900, for den skal lukke gabet, der står åben dernede, hvis man står til mig. Så hr. Svendsen, du skal skynde dig ud lige og lave en lille hurtig short på Tesla, så kan han få til ekstra julegaver. Det er ikke noget, du selv kaster dig ind i? Nej, sådan noget der. Og der er også endda et gab længere nede. Så nej, jeg tror faktisk godt, den kan falde yderligere. Den har mistet sit momentum, og nu er det, at alle... Nu går folk til stålet. Nu skal den bare... i slæbedøende ting, og jeg. Ikke at bilerne er dårlige, men det skal vi slet ikke begynde at diskutere, men jeg tænker, at den har en faldende trend, og den er kommet for at blive, kunne jeg godt forestille mig. Og flere af de her meme-stocks, de fik altså også en hård medfart i går, både AMC og GameStop, de fik altså også et gevaldigt hug ude på børsen, og så var der altså Bitcoin, som røg under sit 200-dages glidende gennemsnit. Det var over 50.000 i søndags, men altså lige pludselig så ligger den altså ruder rundt dernede under de 200-dages glidende gennemsnit, Lars Persson. Er du overhovedet en mand, der holder øje med den slags? Nej, det gør jeg ikke, men så, altså, det viser jo bare, at ja, ting, de skal... Teknisk analyse på Bitcoin? Jo, det kan man sige, ja, det er jo rigtig godt, og der kan man jo godt se, der har jo været en faldende trend siden november måned, så ja, altså, det må de selv ligge og rode med. Du er lige glad. Fuldstændig. Lige på det der har jeg ikke nogen... kommentarer til. Det må folk selv sikkert kæmpe. Godt, så lader vi den ligge der, Lars Persson. Tag forbi julequizzen, som jeg altså kører her i Millionærklubben hele december. Der er selvfølgelig også en ny ledetråd til jer i dag. Vi skød en ny quiz i gang i går. Det var altså Sara Jolin, der havde en ny ledetråd på banen, og jeg må sige, at jeg kan godt fortælle, Sara og jeg, vi sidder simpelthen og altså kæmper for at finde selskaber, som I har svært ved at gætte, til at starte med ugen, for der må da godt være lidt spænding, sådan når vi lønner lidt længere hen, men altså I er ret dygtige til at gætte med derude. Der kommer en ny ledetråd her, og den lyder sådan her: selskabet, som vi tænker på i denne uge, er opkaldt efter den by, der var hjemsted for dets oprindelige fabrik. Altså hvad er det for et selskab, der er opkaldt efter sin egen oprindelige fabrik, og fabrik og fabrik, det er måske så meget sagt, det var sikkert bare et ganske lille produktionshal, men ikke desto mindre, den lå i en særlig by. Hvad er det for en by, og hvad er det for et selskab, vi tænker på? Gå ind på Facebook-tråden, som er et helt særligt opslag på Facebook, hvor vi altså har lavet en julequiz, der kan du gå ind og gætte med. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, i studiet har jeg Lars Persson og Theis Knudsen. Vi skal se tilbage på 2021 og kigge lidt frem mod 2022. Hver dag, der taler aktiemarkedet til os, men hvad var den overordnede fortælling i 2021, og hvad kan vi bruge den til? Kan vi overhovedet blive klogere på, hvad der skal ske i 2022? Og Theis Knudsen, altså, det er ikke nogen hemmelighed, jeg elsker at have besøg af dig her i Millionærklubben, for du kommer altid med nogle ret vanvittige udtalelser, og det er altid meget, meget spændende. Den første udtalelse, som jeg kan huske, du gav til mig da i tidernes morgen, da jeg havde med første gang i Millionærklubben, da vi var på Radio 24/7, det var sådan helt koldt og kynisk: olieprisen skal i nul. Og så lod du sådan set bare den stå. Og det holder du jo selvfølgelig fast ved. Og det gør du, fordi du kigger meget langt frem i tiden. Vi venter lige herude her til morgen. Det tænker jeg, at du stadig gør, Theis. Ja, jeg synes, det er et godt bet, at vi bevæger os jo væk fra fossile brændstoffer. Og så en eller anden dag, så bruger vi olie til at lave lidt flistrøjer og andre plastikfornødenheder. Og så er det jo sådan set det, ikke? Så det er jo mere et udtryk for, at jeg har en meget langsigtet forventning om, at den marginale pris på energi går imod nul. Og at vi går væk fra at bruge olie, og derved vil priser på energi generelt set falde. Men det er jo klart, at vi står jo foran mange investeringer, der skal drive et meget stort teknologisk gennembrud, før end at den marginale pris på energi faktisk bliver nul. Ikke? Det vil sige solenergi, det kunne være mere i form for atomenergi og så fremdeles. Så det er en meget langsigtet prognose, Bodil. Altså, det er de meget, meget lange briller, vi har på, når vi skal lytte til den. Så en anden ting, du også sagde, da vi var sammen i 2020, helt i starten af året, hvor vi kun sådan lige var begyndt at høre om et eller andet mærkeligt ude i Kina, der hedder corona, det var: bare vent, kære venner, hvis det her det går amok, bare vent til OL bliver aflyst, så eksploderer aktiemarkederne. De eksploderede lidt før, Theis Knudsen, men ikke desto mindre, så var du dog en mand, som allerede meget tidligt i det der forløb begyndte at se nogle, ja, nogle risici, som du vel også handlede ud fra, går ud fra hjemme. Jamen, det gjorde vi. Jeg bebrejder mig selv for, at vi i hvert fald kom en uge for sent til det, ikke? Men jeg synes, i for lang tid, der tog man det ikke alvorligt nok, kan man sige, og det er jo nemt at sige i dag. Forhåbentligvis har jeg også en forventning den anden vej, at omikron-varianten faktisk er ved at være afslutningen på pandemien. Ikke? Altså, det er jo ikke optimalt for en virus, at den slår sine værter ihjel. Så vi skal jo hen imod, at vi får et lettere tryk. Så det er min forhåbning om, at vi arbejder stille og roligt igennem det her. Så vinter-OL i Beijing her i 2022 er ikke i fare? Jo, det bliver jo aflyst af politiske årsager. Altså, det vil sige, at det bliver politisk aflyst. Og det synes jeg er super interessant, det men det er en lidt anden historie. Ikke? Ja, diplomaterne siger, at de ikke kommer. Ja. Godt, lad os vende os mod det, vi står og kigger hen imod 2022. Jeg kan godt tænke mig at starte der, fordi vi skal altså også kigge lidt tilbage og se, hvad har været det meste opsigtsvækkende i 2021. Men bare sådan lige for at få et fundament at stå på, hvad er det for en underliggende stemning, der er i finansmarkedet lige her nu? Jamen altså, man skal forstå helt grundlæggende, at vi er skiftet ren konjunkturelt, altså vores økonomi er anderledes i dag, end den var tidligere i 2021. Vi befinder os i det, man kan kalde en økonomisk opbremsning. Så væksten er aftagende, den er stadigvæk positiv, men den er aftagende. Og det er et ret stort skifte fra tidligere på året, hvor vi havde en accelererende vækst. Og Bodil, du og jeg har jo snakket om kortsigtede konjunkturer i snart mange år, så du er med på, hvad jeg siger, når de her regimeskifter i økonomien, de er altså meget vigtige for, hvordan aktiemarkedet handler. Mm. Og når vi bevæger os fra den modne, men stadigvæk accelererende fase til der, hvor vi er nu, så falder det forventede afkast, og volatiliteten stiger. Så det, vi virkelig kigger ind i nu, det er et aktiemarked, der svinger meget mere, end vi har set i det foregående år, og hvor det samlede forventede afkast, det er altså lavere. Så når I står og snakker om, at markederne hopper og danser lidt i øjeblikket, så er det faktisk lige efter bogen. Så dit store spørgsmål er så, jamen hvad så med næste år? Og der vil jeg sige, altså krystalkuglen, den er kun halvt fyldt. Der er nogle scenarier derude, som er super interessante, og hvis jeg bare skal sætte to ord på det, så er det i det ene scenarie, så får vi en meget kraftig vækstacceleration, som ingen rigtig forventer i øjeblikket, og den er drevet af, at virksomhederne skal investere rigtig meget, de har masser af penge, forbrugerne har masser af penge til udskudt forbrug, især inden for servicesektoren, og den offentlige sektor bruger stadigvæk rigtig meget penge. Det vil give os en meget kraftig reacceleration, som er på meget fås forventninger for næste år. Det andet scenarie er, at centralbankerne jo messer det her fuldstændig op og laver en håndbremsevending, og så får vi en form for mini-finansiel krise, fordi der er for meget gæld, og der er for meget spekulativ aktivitet. Og jeg har ikke helt rigtig besluttet mig for, hvor vi skal lande den der endnu. Og nu er der jo FOMC-møde den her uge, og det vil give et fingerpeg om, hvor meget centralbankerne måske begynder at panikke i øjeblikket. Mm. Der er også ECB-møde, og der er møde i Bank of Japan og i Storbritannien. Altså, det er der er 20 centralbankmøder den her uge. Kæmpe uge for centralbankmøder. Ja, ja. Lad os lige blive der et øjeblik, Theis Knudsen. Altså, har centralbankerne ikke hånd om situationen? Nej, det har de jo ikke, og det har de ikke haft i mange år. De har jo ført i min optik en forfejlet pengepolitik, hvor de har taget udgangspunkt i et inflationsmål og en meget stædig fastholden på, at de kan skabe inflation. Og jeg tror altså ikke, der er meget empiri, der understøtter, at det, man kan kalde en troværdig centralbank, kan skabe inflation gennem pengepolitik. En utroværdig centralbank, Zimbabwe og så fremdeles, kan jo altid skabe inflation ved at ødelægge pengesystemet. Mm. Men hvis man arbejder inden for mere, hvad skal man sige, kontrollerede centralbanker, er der ikke rigtig noget, der tyder på, at man kan skabe inflation. Bank of Japan er jo et udmærket eksempel herpå. Ikke? Det er nogle andre kræfter, der kører det. Og der, hvor vi så har kørt, det er jo, at vi har haft en helt usædvanlig lempelig pengepolitik med negative renter og kvantitative opkøb. Og nu er centralbankerne jo fanget fuldstændig på det andet ben af en inflationsstigning, de ikke havde forventet. Og det ironiske er jo, at over de seneste halvandet år har både Federal Reserve i USA og ECB bevæget sig mod en mere gennemsnitlig inflationsmålsætning, der skulle tillade, at de kunne føre en mere lempelig pengepolitik. Og nu bliver de altså fanget lidt på det forkerte ben, og det er jo utrolig interessant at se, hvordan de vil reagere. Altså, fordi hvis der går panik i den her, så vil renterne blive sat hurtigere op, end hvad der er inddiskonteret i dag, og dermed, når prisen på penge går op, så er der altså nogle æbler, der falder af træerne lidt hurtigere, end de ellers ville være faldet. Ikke? Mm. Så, og det er noget af det, vi må, det er jo et risikoscenarie for næste år. Og nu, altså, jeg tænker, det er jo også let nok på en eller anden måde at bashe centralbankerne over. Super let. Det er jo ikke mit job, så det er nemt for mig, det forstår jeg godt. De har dog været ude ganske lang tid også. Jeg kan huske mig jo Draghi særligt råbte og skreg på politikerne. Nu må I simpelthen komme i gang med noget ekspansiv finanspolitik, og Correct. Der var døve ører. Altså, i sidste ende er det vel... Nej, men stadigvæk, så nu tager USA som et eksempel. Ikke? Mm. Så sidste år, så agerer man jo voldsomt på baggrund af coronakrisen, og det skal man jo gøre. Og det er rigtigt, men man lemper faktisk finanspolitikken svarende til 15% af BNP, hvilket er abnormt meget. Og alligevel den dag i dag, så køber den amerikanske centralbank for 40 milliarder realkreditobligationer dollar hver måned. Og det gør man samtidig med, at man har en så kraftig finanspolitisk stimulans, og man har en så kraftig opgang i boligpriserne. Hvorfor har man ikke reageret noget tidligere, kan man jo spørge dem og sige, hvad er det for et scenarie, I har haft, som har gjort, at I har været så langsomme? Mm-hmm. Ikke? Så den kritik synes jeg godt, man kan rejse. Hvad skal vi prøve at gætte på, hvorfor de ikke har reageret, Theis Knudsen? Altså, fordi jeg tænker, at de jo også er bange for at se nogle aktiemarkeder, især i USA, som jo betyder rigtig meget også for helt almindelige amerikanere. Hvis de der aktiemarkeder, de sådan falder fuldstændig sammen, så panikker hele samfundet jo derovre. Altså, og man taler jo meget mere om aktiemarkedet, om aktier går op eller aktier går ned. Jeg ser nogle gange sådan et lidt skørt program på tv, hvor der er nogle ejendomsmæglere, der render rundt i New York og sælger vanvittigt dyre lejligheder. Og de snakker helt vildt meget om aktiemarkedet, ikke? Altså, de prisfastsætter nærmest de der ejendomme af deres lejligheder ud fra, om aktiemarkedet er stigende eller faldende. Der er mange ting, der gør sig gældende her. Noget, der gør sig gældende, er, at det virker som om, at vi har en mindre acceptans af kortsigtede konjunkturnedgange. Vi har mindre accept af, at økonomierne svinger. En markedsøkonomi vil bevæge sig op, og den vil bevæge sig ned, og når den bevæger sig ned, så er det ikke så rart. Og det virker lidt som om, at vores vilje til at stå de perioder igennem, den er blevet mindre. Og noget andet er, at min fortolkning af centralbanker efter finanskrisen er, at man har været meget bekymret for at blive beskyldt for at frembringe en ny krise. Altså man har påtaget sig et stort ansvar for, at det ikke skete. Mario Draghi er et godt eksempel, whatever it takes, og så videre. Og de eksempler, hvor man faktisk har forsøgt at stramme pengepolitikken. ECB gjorde det i 2011, satte de renten op, måtte meget hurtigt gå den anden vej. Jerome Powell, da han kom til, der var han jo fortaler for, at stramning af pengepolitikken var på autopilot, som han sagde. Og så Lars kan nok huske, at aktier faldt i 4. kvartal 2018. Mm. De faldt ret meget, og det gjorde altså ondt på Federal Reserve, og de gik meget hurtigt den anden vej. Så det er jo også den her balance med, at det virker som om, at der skal ret lidt pengepolitisk stramning, blot i retorikken, før det har ret store finansielle implikationer. Og det er jo naturligt i et samfund, hvor der er så meget gæld, og hvor der er så meget spekulativ aktivitet. Men det er som om, at hvad skal man sige, vi er lidt bange for de effekter. Og så får det jo bare lov at vokse. Mm. Og så er vi jo derhen, hvor vi også har snakket om nogle gange, at en eller anden dag, så skal vi jo rense lidt ud i systemet, så bliver faldet bare lidt større. Kører vi efter aktiemarkedet? Det lyder ligesom om, at vi kører efter aktiemarkedet nu, ikke? Altså, det er jo sådan lidt mærkeligt, at nu er det blevet for... Altså aktiemarkedet, vi kigger alle sammen på aktiemarkedet, hvis det falder for meget, så bliver vi alle sammen, så går vi i panik. Altså det lyder jo også ligesom om, altså nogle grand old men, som der sidder i centralbankerne faktisk, ikke rigtig altså, tør tage den chance, at der lige kommer lidt fald i økonomien, altså fordi det, så går det ud over aktiemarkedet, og så har vi modvind, fordi så er alle sure, ikke? Ja, men det, du har ret i, at jeg tror, man forsøger at tage mange hensyn, og du kan sige, at ECB specifikt skal jo også i dag tage det hensyn, der hedder, at de er storkøbere i italienske statsobligationer, og den dag, de holder op med det, så vil vi jo prissætte kreditrisikoen i Italien noget anderledes, end vi gør i dag, og det har Italien ikke råd til. Mm. Og så det er det her med at sige, vi har fået malet os selv lidt op i et hjørne, at vi gør nogle ting, og når vi holder op med at gøre det, så kommer det til at gøre ondt. Mm. Så hvordan holder vi op med at gøre det? Og det er jo et kæmpe dilemma, kan man sige. Ja. Men Theis Knudsen, lad mig lige prøve at samle op på nogle af de ting, du har sagt. Altså den her retorik, som blandt andet ligger for dagen fra Jerome Powells side og den amerikanske centralbank Fed, har de ikke været meget gode til på en eller anden måde at ligesom stille og roligt og vende markedet til, at nu er det altså den vej, vi løber. Der skal tilbagerulles nogle opkøbsprogrammer, og lige sådan rundt om hjørnet, der kan vi også godt forvente, at der kommer nogle renteforhøjelser. Jeg synes da ikke, der er nogen aktiemarked, der sådan decideret panikket på det. Nej, men nu er det heller ikke. Man kan vel vente om at sige, at det er jo rentemarkederne, der har fortalt centralbanker, nu må de altså se at komme i omdrejninger, ikke? Fordi man har inddiskonteret rentestigninger gennem ret lang tid, og Fed bevæger sig deropad, kan man sige, ikke? Og jeg kommer tilbage til, hvorfor man har jo stadigvæk sit nødprogram fra sidste forår kørende, og det virker meget sent, at man har det. Så lad os vende tilbage til, at du sagde, at vi skal til at vende os til lavere afkast. Det var i hvert fald et af de scenarier, du malede på banen. Højere volatilitet og lavere afkast. Hvor meget lavere afkast? Jamen, det er jo helt naturligt, at netop som man siger, vi har lavere tilvækst, og vi har lavere indtjeningsfremgang, og vi har mindre klarhed omkring de primære økonomiske tendenser. Det kommer til at give noget mere uro dag til dag, og hvis vi samtidig fjerner nogle af de støtteopkøb, som centralbankerne har, så vil det give anledning til, at blandt andet obligationsmarkedet skal til at bevæge sig lidt mere, og så forplanter det sig ud i systemet. Ikke? Så det er faktisk helt naturligt, at det bliver sådan. Typisk vil det være sådan, at der, hvor vi er nu, der kan vi forvente positiv afkast, lidt under, hvad skal man sige, den historiske tendens, og forskellen på aktier og obligationer vil normalt ikke være så stor, som den har været. Så i år, lad os sige, at vi har 20% afkast i år på aktier. Den historiske norm er, lad os bare være flink at sige 10, det er lidt mindre end det, men det er dejligt rundt tal, så vi har fået dobbelt op i år, ikke? Og vi har haft nogle år, hvor vi har haft usædvanligt høj afkast. Nu tager vi lige en lang parentes, så siger vi, over de sidste 140 år, så har S&P 500, så har de givet 8% i afkast. Mm. Okay, siden finanskrisen har de givet 17% i afkast. Så vi har altså fået dobbelt op i over 10 år. Så vi har noget at give af. Ja, på den forkerte side, kan du sige. Ja, ja, ja, det er jeg med på. På den forkerte side. Sandsynligvis så ser det ud som om, at vi får altså ret meget vækst stadigvæk næste år. Lidt lavere end i år, men vi får en del vækst. Og vi får en del indtjening fra virksomhederne. De har været super gode til at præstere indtjening i år. Det har de jo, og det er jo det, der er hemmeligheden bag det meget positive aktieår i år. Ikke? Og de vil sandsynligvis også tjene penge næste år. Så der er jo basis for kursfremgang. Og jeg tror stadigvæk, Bodil, at vi havner med price-earning-multipler, som er væsentligt højere end der, hvor vi er i dag. Så jeg ved godt, at vi siger, at markedet er historisk dyrt, men med mindre vi får en pengepolitisk fejl, så tror jeg faktisk stadigvæk på, at vi skal højere op i multiplerne over en flereårig periode. Ikke? Så derfor er jeg sådan grundlæggende set stadigvæk optimistisk set med aktiemarkedets briller, men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad er det, der foregår i økonomien nede under os. Så jeg konkluderer ud af den der ordflom, Theis Knudsen, at vi skal ned af sådan en afkast til 4-6% eller et eller andet. Altså, hvis jeg får 8% næste år, så er jeg ret godt tilfreds. Okay, ikke? Godt. Hvor mange gange tror du så, at de skal hæve renten over i centralbanken? Nu snakker vi jo altid om, altså, nogen gætter på 2 og 3, og hvor ligger du hen i svinget der? Ja, jeg vil sige, konsensus er lige nu, at den amerikanske centralbank hæver renten 3 gange 25 basispunkter næste år. Mm. Og så yderligere et par gange i både 2023 og 2024, og så havner vi oppe på et langsigtet target for Fed Funds på et eller andet sted omkring 2,25-2,5%. Det er jo det, man forventer i dag. Mm. Og blandt noget af det, der bliver interessant at se den her uge, det er, hvor meget løfter de der dotplots. Flytter de meget på det langsigtede mål? Og hvor meget kan... Og det er jo faktisk, Lars, jeg synes, det er en super interessant diskussion, det der, fordi det, som der også er sket på det amerikanske obligationsmarked, er, at rentekurvene er blevet meget fladere på det seneste, altså forskel mellem kort og lange renter. Ikke? Ja. Og det er jo normalt et tegn på, at den lange ende obligationsmarked siger, at det kan godt være, at I sætter de korte renter op, men økonomien kommer bare til at bremse op, så den lange rente skal sådan set ikke stige. Ja. Og normalt, når vi har i slutningen af en pengepolitisk rentestigningscyklus, så har vi jo inverteret rentekurver, altså de lange renter ligger under de korte renter. Og lige nu er rentekurven altså meget flad, meget tidligt i sådan en rentestigningsbevægelse. Ja. Og du kan sige, altså konklusionen er jo, at obligationsmarkedet ikke rigtig tror på, at væksten vil være høj nok til egentlig at understøtte kraftige rentestigninger på lang sigt. Ja. Thijs, du taler også om, at vi skal til at vende os til øget volatilitet. Det kommer til at gå meget op, og det kommer til at gå meget ned, og det bliver bare sådan en del af gamet fremover, hvis man skal lytte til dig i hvert fald. Betyder det, at man skal lave om på sin portefølje? Skal man lægge sin æg på en anden måde, end vi har været vant til sådan for år tilbage? Jamen, det betyder jo, at man skal acceptere, at hvis man vil have det afkast, der kommer fra aktier, der kommer fra børsnoterede aktier, så følger der ret meget volatilitet hen over et kalenderår. Og det er jo bare en del af gamet. Man kan ikke få de der 8-10%, uden at det svinger lidt. Og inden for et traditionelt kalenderår, så vil der være adskillige perioder, hvor vi taber et eller andet sted mellem 3-8%, og en 2-3-4 perioder, hvor vi taber en cirka 10%. Og vi kan stadigvæk ende med, lad os sige, plus 10% i afkast. Det er bare en del af spillet, hvis man vil agere på aktiemarkedet. Og der har vi måske været begunstiget ved, at de korrektioner, vi har haft ud over februar-marts 2020, så har der været ret få meget beskedne korrektioner. Selv i september, som vi kort snakkede om, inden vi gik i gang her, i september, hvor jeg egentlig forventede, at vi ville få en væsentlig større korrektion i år, så blev den jo nærmest, så man ikke kunne se den. Og så var vi videre i næsten i et julerally derfra. Ikke? Så man skal bare være opmærksom på, at prisen for at få afkastet i aktiemarkedet er, at der er altså perioder med uro, og det er helt. Og ofte er det sådan, at du ikke rigtig kan nå at agere på det. Mm. Ja, kæmpe problem. Lad os kaste os over en ellers uskik i den her verden, som vi beskæftiger os med, nemlig at kigge tilbage, for det er det nemmeste i hele verden. Det er meget mere interessant sådan set at kigge frem. Men nu har vi kigget lidt frem, eller i hvert fald fundet ud af, hvad det er for et fundament, vi står på lige her nu. Thijs Knudsen, så hvis du kigger tilbage på 2021, hvad har så været sådan de mest opsigtsvækkende begivenheder, og er der noget, vi kan lære af dem? Altså, der er vel ikke nogen tvivl om, at Kina har overrasket lidt på den uvenlige måde. Og med det mener jeg, at de kinesiske myndigheder er gået meget hårdhændet til værks. Vi vidste godt i 2020, at de var begyndt at stramme op over for ejendomssektoren, men der er jo kommet en lang række andre indgreb, blandt andet i markedet for privat undervisning, i de store IT-platformselskaber, i måden de vil separere, hvordan IT-selskaberne også håndterer betalingsydelser osv. Og nu også senest har de jo været i gang med casinoerne på Macau, og de har jo ikke gjort det gelinde. Altså, de har gjort det meget hårdhændet. Tal Education er et godt eksempel. De lukkede faktisk selskabet, og aktien faldt 95% eller noget af den stil. Ikke? Jeg havde vel 1% af min portefølje i det selskab, så jeg kan godt huske det. Og det var vel, det minder vel, det bør minde os om, at Kina er grundlæggende anderledes. Det er ikke en markedsøkonomi, det er et hvad skal man kalde det, et kommunistisk diktatur, hvis man vil bruge det ord. Det er topstyret, og de har nogle andre målsætninger, end hvad vi forventer i de vestlige markeder. Så det er vel en af de store historier for i år. Man kan tillægge, at Kina jo også agerer temmelig aggressivt i, hvad skal man sige, arenaen for international politik. Mm. Og jeg bemærker jo, at mange af de især amerikanske kapitalforvaltere, der besøger mig, de vil jo rigtig gerne sælge Kina til mig, men jeg forholder mig altså lidt tilbageholdende der, ikke? Fordi jeg er urolig for den langsigtede politiske udvikling og hvad det betyder for den økonomiske del. Men det korte og det lange er, at Kina er i hvert fald en af de ting, der har overrasket i år, synes jeg. Men nu hvor vi så har fået den læring med os, Thijs, altså det er det, Kina gør. Altså, ja. Måske kunne man jo også sige, at det kunne vi måske have fortalt os selv, men never mind, nu fik vi i hvert fald syn for sagen i løbet af 2021. Skal man så alligevel ikke være varsom med at holde sig helt væk fra investering i de kinesiske aktier, om man så gør det ene eller det andet sted. Fordi der er jo altså også en væksthistorie, som vel, altså det her godstog, der kommer kørende, det kan godt være, det her stopper lidt op. Det der godstog, det er altså stoppet, fordi demokratien er ret negativ, og altså det her med befolkningstilvæksten, den stopper jo, eller den bremser op og begynder faktisk ret hurtigt at gå den anden vej. En stor del af migrationen fra land til by, den har fundet sted. Og vi har et finansielt system, hvor eksponeringen til boligmarkedet er uhyggelig stor. Altså det, man ser omkring boligaktivitet, minder, hvis man skal sammenligne med noget, så minder det om Spanien inden finanskrisen. Altså det er omkring 25-30% af BNP. Aktiviteten i BNP, som kommer fra boligmarkedet. Og Evergrande er jo et godt eksempel på, at det begynder måske at blive en lille smule stresset. Så den væksthistorie, vi har været vant til, den ser altså anderledes ud for de næste 5-10 år. Så oven i det, så har man jo en meget betydelig politisk risiko. Men det er dog en gigantisk del af det globale aktiemarked, du vælger helt fra, hvis du ikke går i Kina? Ja, den er jo ikke så stor, fordi, hvad skal man sige, kapital, det er jo ikke et åbent finansielt system. Så jeg er med på, at der er over 1 milliard mennesker, og det er en stor økonomi og så videre og så videre. Og hvis du begynder at snakke bæredygtighed og ESG, så er det altså svært at sætte hak ved Kina, i hvert fald på det, der hedder governance, som jo er meget problematisk, også i forhold til, hvordan de har ageret med Hongkong, og vi har haft den seneste eksempel med den kvindelige tennisspiller, og så fremdeles, ikke? Og vi så jo mere eller mindre også, de blandede sig i det danske kommunalvalg. Så der er jo nogle ting omkring Kina, hvor man skal spørge sig selv, kan vi forvente, at Kina bliver et velhavende velfærdssystem om 25 år, eller går det den samme vej, som jo blandt andet Tyrkiet er et eksempel på i øjeblikket? Altså, hvad er den lange rejse for Kina herfra? Og vi kan høre, at du har det altså lidt stramt med Kina, i hvert fald på investeringssiden. Så Theis Thuesen, hvordan har du det sådan generelt med emerging markets? Jamen, det har jeg da også stramt med. Og nu møder man det jo ikke så tit, men der har jo været en årrække, hvor folk sagde, at man skal bare have emerging markets, fordi væksten er høj, så får jeg højere afkast. Og nu har emerging markets jo underperformet været 10 år. Så man hører det jo ikke så tit længere. Og jeg synes i virkeligheden, at det, vi ser i år, er jo meget gode eksempler på det. Tag Tyrkiet. Altså, valutaen kollapser jo nærmest dag til dag, og det vil den jo blive ved med, indtil de ændrer politik. Og de vil ikke ændre politik, fordi det passer dem dårligt. Så der er jo en ubalance der. Og der er jo masser af andre eksempler. Brasilien, Sydafrika, Rusland, der står og sætter tropper op mod Ukraine og sådan noget. Er I nu sikre på, at I gerne vil være investeret i emerging markets, eller vil I bare gerne være investeret i globale selskaber, der også sælger til befolkningerne i emerging markets? Det synes jeg er en langt mere interessant diskussion. Så Theis, hvilke regioner er du interesseret i? Lad os bare spørge på den måde, fordi nu har du altså valgt et par stykker fra. Jeg kan godt lide USA. Du kan godt lide USA. Godt. Så det er sådan der, dit primære fokus er, når du skal finde aktier? Jamen, det er jo også det, og vi er opmærksom på, at også i år har historiefortællingen jo været, at man ikke skal være undervægtet i USA, hvis man investerer bredt. Ikke? Og netop med folk, der kommer og besøger mig, som har gode idéer, de har jo i starten af året sagde de jo typisk, om man skal overvægte Europa, man skal overvægte Japan. Og det har jo ikke været super interessant, vel? Og det var jo ret få, som sagde, om du skal overvægte USA, og du skal overvægte de store IT-platformselskaber. Det var jo ikke populært i starten af 2021. Men det er jo der, hvor vi står i dag, at hvis ikke du har haft din Apple og din Google, så har du underperformet. Hvad med Europa, Theis? Ja, hvad med Europa? Ja, hvad synes du? Ja, jeg ved det godt. Det, man skal sige, er, at Europa ser jo lidt billigere ud, men Europa har bare ikke samme indtjeningsfremgang, som USA har, og det er jo snart mange år siden, de har haft det. Så ja. Så ja, du holder til det. Fair nok. Theis Knudsen, der er kommet et spørgsmål omkring det amerikanske aktiemarked fra en lytter, der skriver sådan her. Hvis vi ser på det amerikanske aktiemarked, vi ser det falde, når man ruller tapering tilbage, og renterne bliver højere, er det så ikke meget sandsynligt, at Fed så starter opkøb igen for at holde hånden under økonomien? Det er vel også derfor, at krypto er steget så meget, som vi har set, at vi inde i en spiral, som man ikke kan komme ud af. Ja, det er jo super gode spørgsmål, og det peger jo hen på den diskussion, vi netop havde, at centralbankerne måske i dag føler, at de skal holde hånden under aktiemarkedet. Og det er jo svært for dem. Du kan sige, at Fed har et dobbelt mål med inflation og arbejdsmarkedet, og lige nu der er alle politikerne efter dem, fordi de ikke mener, at man har taget nok hånd om inflationsdelen. Men kan der komme scenarier, hvor man prøver at stramme pengepolitikken, og finansmarkederne knækker, og så går de tilbage igen? Ja, det tror jeg egentlig godt, vi kan have. Vi så det i 2018. Super godt eksempel på det. De ville gerne stramme op, men så tog de ikke før det igennem. Og det samme tror jeg godt kan ske. Mm. Jeg er ikke så sikker på det der link mellem krypto og det traditionelle kapitalmarked og det nyere kapitalmarked i kryptovalutaerne, hvis man kan kalde det det. Hvordan skal jeg sige det? Jeg tror, der er nogle feedback-lykker mellem for eksempel kryptoer og traditionel finans, som vi ikke rigtig har set udspillet endnu. Og det glæder mig rigtig meget til at se. Og det er sådan et kryptisk formuleret, det må I undskylde. Og der er nogle ting, vi ikke rigtig ved om, hvordan folk vil prøve at trække penge tilbage, hvis de vil gøre det, og hvad det så betyder for prisdannelsen. Fordi hvis man tænker på det, som økonomer siger, centralbankerne har udvidet vores pengemængde ret meget. Hvis man så lægger pengemængdetilvæksten fra kryptovalutaerne oveni, så er det altså ret eksplosivt. Og kommer der perioder, hvor man ligesom vil trække nogle af de penge tilbage, eller vil folk opleve det som et formuefald, hvis kryptovalutaerne falder rigtig meget? Spørgsmålstegn. Mm. Vi ved meget lidt om, hvad det betyder for den økonomiske udvikling. Det gør vi. Jeg så, at Jan Damsgaard, der er IT-professor ved CBS, var ude at sige, at den etablerede finansverden har altså stadigvæk ikke rigtig helt fattet, hvad det er, der foregår derovre. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at tale rigtig meget mere, også om kryptovaluta i 2022. Lad os vende tilbage til 2021, Thijs. Ja. Kina var altså en af de ting, der overrasker dig allermest. Hvad mere? Jeg synes godt, man kan sige, at aktieåret 2021 har været overraskende godt. Mm. Altså, det er meget høje afkast, vi kigger på, næsten uanset, hvor vi kigger hen. Det vil sige, har man bare været investeret på indeksniveau, så har man jo fået rigtig høje afkast. Og det lå ikke rigtigt i kortene, at det skulle være så godt. Og det kan vi jo glæde os over i dag. Og det er jo mange typer af risikobehæftede aktiver. Det er børsnoterede aktier, det er private equity, det er det, man kalder private debt, og det er meget, der har med risiko at gøre, har givet meget høj afkast. Og det kombineret med, at korrektionerne har været stort set fraværende. Altså, der har nærmest ikke været nogen korrektioner i år. Sådan rigtigt, der var ikke nogen, der har gjort ondt i hvert fald. Så har der været nogle dage, hvor man tænker, at det var ikke så sjovt, og så videre. Men det er jo lynhurtigt strøget igennem det. Ikke? Mm. Jeg tror, Stock 600 i Europa har lavet 47 all-time highs i år. Bare for at tage et statistisk eksempel. Ikke? Ja. Og det siger jo noget om styrken i det her. Men det viser jo også, at hvis man kigger også i USA, og også kigger på det svenske marked, altså det er jo en lille klump, der har trukket markedet helt vanvittigt. Ja. Altså EQT over på det svenske marked. Yes. Altså er jo steget over 140% i år, hvor man bare sidder og tænker, hvis du næsten ikke har haft den, altså det er jo nogle af de der, og nu har jeg ikke lige set, hvem der har været i Danmark, men altså, det, og det samme vi snakkede med fangaktien, ikke? Altså havde du ikke været der, så er du sat af toget, og så sidder du faktisk og har et mega dårlig afkast, eller fuldstændig underperformet. Så det der med, igen er det de indekserede fonde, hvor du har dem her, du bliver ved med at skubbe de store, eller dem der trækker allermest i fondene, og så er der en masse dødt kød bag i. Undskyld, jeg må give det der billede, men altså, der er jo faktisk flere selskaber, der er dårlige, men fordi de gode trækker så meget op, så glemmer du alt det. Altså, er det ikke en fare ved hele det her? Der er mange virkelig gode pointer der, Lars. Det må man sige. Det er et år, hvor det er svært at slå markedet. Mm. Og en af historierne tidligere på året var vel også, at det ville blive et godt alfa-år. Og det er jo ikke et godt alfa-år. Mm. Det er et godt indeksår. Mm. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen aktivt forvaltede fonde, som har overperformet i år. Det er i hvert fald ret få, en ret lille del af markedet, der har gjort det. Det har været et svært alfa-år. Alfa-år, det betyder, at man skaber mere afkast. Hvis du går til en aktivt forvaltet strategi, og som kan lave et mere afkast oven på markedet, dem er der ikke særlig mange af i år. Det andet, du rejser, det er jo koncentrationen i vinderne, at top 5 i S&P 500, det er altså 25% af market cap lige nu, ikke? Ja. Og det er jo været Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, ikke? Som er de fem største. Det er altså en fjerdedel af markedet. Mm. Hvis ikke du har dem, jeg kiggede vores egen portefølje igennem og så, vi har 2,5% af vores portefølje i Apple, men indekset i globale aktier er 4%. Så jeg får noget underperformance ved, at jeg ikke har nok Apple. Mm. Ja. Så jeg skal gå ud og finde noget andet et andet sted, ja. som er endnu bedre end Apple. Ja. Og det kan altså være op ad bakke. Ja. Så læring er, pas på med indekserne? Nej, ikke så meget pas på med indeks, men vær opmærksom på både, hvad du har og hvad du ikke har. Mm-hmm. Altså hvis du vælger at sige, jeg vil vælge mine egne aktier, og jeg vil have noget af det, vi snakkede om i morges, jeg vil have Swedish Match mm-hmm. og GN Store Nord og Carlsberg ja. Osv. Ja. Men hvis ikke du har de store platformselskaber, så har du et problem. Ja. Og et andet interessant tema, måske hvad der er overrasket over i år, du kan sige, jamen, der er stor IT har klaret det godt, men det, man kan kalde ikke profitabel IT, altså mere det der sådan tidlig IT, også i den børsnoterede del, har jo klaret sig virkelig dårligt. Mm. I har helt sikkert snakket om hende, hvad hedder hun, Catherine Wood fra ARK, hende ja. Har I sikkert haft op nogle gange, ikke? Oh, jo. Hun performer jo ikke i år, og alt, hvad der ligner den type strategier, performer jo virkelig dårligt. Ja, ja. Der bliver også lavet indeks på, hvad er det for nogle aktier, som retail-investorer typisk har, performet virkelig dårligt i år, ikke? Meme stocks og så videre. Så den er jo meget trukket ud. Så det er det, jeg mener med, at det er et svært år at slå markedet. Mm. Men hvad, altså, lad os lige blive ved Cathy Wood, for der lytter, der skriver ind her til dig, Thijs. Hvad er dit syn på den der sektor, altså på teknologi fremadrettet? Det er jo faldet rigtig meget, som man blandt andet kan se på ARK Invest, som du lige nævner her. Altså, skal vi op igen, eller hvad? Jeg tror, man i 2022 skal kigge lidt efter selskaber, der tjener penge. Fordi både økonomisk og pengepolitisk kan det godt blive lidt mere vanskeligt. Så hvis du er ligesom kaldt negativ carry, eller selskaber, som er meget langt ude på vækstkurven, som måske har været begunstiget af meget lave og faldende renter, og den vender rundt nu, så har du de der selskaber med meget lang varighed, og der går meget lang tid, inden du kan se, at de tjener penge. Og det er jo noget af det, der har været udfordret i år. Jeg er ikke helt sikker på, at det vender endnu. Mm. Jeg vil i hvert fald gerne se det. Altså, jeg vil gerne se det som en markedstendens. Lidt ligesom, du pegede på et selskab, som du sagde, om det er faldet rigtig meget, du vil gerne have det begyndt at stige lidt, inden du går ind i det. Mm. Jeg kan godt vente lidt der i virkeligheden. Jeg er nok bekymret for, at den kan gå videre. Så in other words, du er ikke nødvendigvis Cathy Woods fan, hører jeg sige. Det er da super spændende, hvad hun laver, men det har også været meget hypet, og man skal være opmærksom på, at det er en særlig risikofaktor at have de der ekstreme vækstselskaber, som ikke tjener penge, på et tidspunkt, hvor væksten går ned, og pengepolitikken går op, kan man sige. Thijs, tilbage til også noget, det du sagde, altså man skal have de rigtige aktier, det skal man jo basically altid, i stedet for måske bare at kaste sine penge i nogle ETF'er, men jeg tænker også, den der måde at tale på, er det ikke at lokke investorerne længere ud på risikokurven? Ved at købe indeks? Ja, nej, ved at købe, plukke aktier, de rigtige aktier, frem for netop at bare lægge sig i en bred ETF. Nå, men det troede jeg, det var det, I gjorde her, plukkede aktier. Det gør vi også. Nej, men jeg tror jo i virkeligheden, at hvis man kan, over lang sigt kan få et markedsafkast, så gør man det jo rigtig, rigtig godt. Hvis man kan høste et aktiemarkedsafkast over 30 år med rentes renteeffekt, så gør man det jo rigtig godt. Og man har ikke den meget store risiko for, at man vælger helt forkert. Så Lars og jeg snakkede om venture lige inden vi startede, at hvis du vil være startup venture investor, så nytter det jo ikke noget, du putter penge i et selskab, fordi sandsynligheden for, at du går hjem på det, den er meget lille. Du skal måske have 10-100 selskaber, før du kan blive en stor venture investor. Ikke? Og det er jo lidt det samme her, at spredning virker, altså hvis du vil have et markedsafkast. Yes, og med et markedsafkast, jeg tror det er 7%, vi plejer at sige, så fordobler man sin portefølje på 10 år, hvis man altså lader pengene blive i porteføljen og geninvesterer det, der kommer ud. Så det er jo, altså, det er jo sådan set heller ikke så tosset. Og 7%, det er jo ikke så tosset. Og så netop det her med, hvis ikke du har en særlig viden om et eller andet. Hvis nu jeg virkelig kunne Novo, så kunne jeg jo tillade mig at sige, jeg vil godt investere alle mine penge i Novo. Men hvis ikke man som investor har det der med, at man ved noget mere end markedet, så tror jeg, man skal være glad for at få et markedsafkast. Det er jo faktisk en gave, at man kan få det, uden at have særlig kompetence. Bestemt. Det skal man jo tænke lidt over, hvad man bringer til bordet. Det skal man tænke over. Så det kan godt være, at i nogle nye investorers hoveder, at 7% om året lyder lidt, hvis man kan lave det over ganske lang tid, så bliver det altså til temmelig meget. Det skal man bare lige huske på. Vi skal lige runde af med et sidste spørgsmål her fra Palle Ejort i Vordingborg, som har skrevet ind omkring de første ting, vi nævnte, Thijs, olieprisen i 0. Han spørger, om det der med, at olieprisen skal nå 0, er det i din levetid, tror du, eller er det mere langsigtet? Uden at afsløre, hvor gammel du er. Men du, jeg ved, skal vi ikke bare sige, at du er en midaldrende mand, ligesom os andre. Ikke mand, men dog midaldrende. Den kommer måske lige til at knive lidt. Nej, men den ligger derude af. Ikke? Den ligger de der, for mig ligger noget i sådan en 30-års horisont. Okay. Er derude, ikke? Så det er long term. Godt. Og det er jo altså ikke noget, jeg har placeret hele formuen efter. Sådan. Nej, men hånden på kogepladen, det beder vi altid folk om at lægge her, Thijs Knudsen, og det gjorde du også i denne udsendelse i dag. Tusind tak, fordi du var med os her, investeringsdirektør i Kirk Capital. Spændende at høre om nogle af dine udsigter, både for 2022, og så også kigge lidt tilbage til 2021. Lars Persson, et sidste blik på markedet. Jamen, det går, der kommer sådan en lille smule uro, så vi er en lille smule minus i Danmark, og det er fordi AP Møller og Novo falder, og apropos hvem, der er steget mest i år, så er det jo AP Møller, DSV og Novo, og som man skulle have i porteføljen, sammen med hele banksektoren, og det var der måske ikke så mange, der lige havde set, da de startede på 2021. Alt det, man skulle have gjort, Lars Persson. Vi kigger på det hele igen i morgen med friske øjne, hvor vi er tilbage igen, når klokken den bliver 9. Rigtig god dag til jer derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.